Ο ένας στους τρεις στην Ελλάδα αντιμετωπίζει τη φτώχεια. Όσο είμαστε στους άλλους δύο, τα πράγματα είναι καλά. Πότε θα αρχίσεις να φωνάζεις? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Πέμπτη και 28 ο Ιούλιος. Τι να σας πω τώρα. Στοιχεία της Ελστάτ για τη φτώχεια. Στοιχεία του ΕΟΔΗ για τον κορονοϊό. Αυτό είναι από χθες, αλλά δείχνει μια κατάσταση. Στοιχεία για τις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Και στοιχεία για τις παρακολουθήσεις των πολιτικών πια, μέχρι και πολιτικών αρχηγών. Και βεβαίως ο απόϊχος της επίσκεψης του πρίγκιπος, του πρίγκιπς, έτσι θα το λέμε τώρα. Και βεβαίως ο απόϊχος της ομιλίας της Κατερίνας Αγγελαροπούλου και του ξεπλήματος του Λιγναδιέου. Όλα αυτά είναι στην απέναντι πλευρά από το κλίμα της εποχής. Αυτή είναι η προτελευταία εκπομπή που θέλει να σας πει ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, δεν υπάρχουν πίσω σελίδες, μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά, ραντεβού το Σεπτέμβρη. Ναι, καλά, ειδήσεις θα υπάρχουν. Και ήδη βλέπετε ότι είναι φορτωμένη η ατζέντα. Κάτσε να δούμε τι θα πρωτοβάλουμε από όλα αυτά. Έχω φέρει σήμερα μαζί με τα μηνύματά σας, έχω φέρει και τις μουσικές επιλογές που προτείνετε. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι μερικές φορές δεν προλαβαίνω καν να τα ακούσω. Σήμερα έδειξα μεγαλύτερη επιμέλεια και τουλάχιστον δύο από αυτά που προτείνετε εσείς, και ας είναι σε άλλο κλίμα. Το θέμα είναι σωστό, πάντα, πάντα κολλάει με τα θέματα της εκπομπής η μουσική που προτείνετε. Και έχω φέρει και δύο δικές σας επιλογές. Για να τα βάλουμε σε μία σειρά, η έκθεση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής λέει σημαντικά πράγματα, λέει για αυτή τη χώρα. Μπορείς, ίσως θα μου πεις, χρειάζεται τώρα να πάρω τα νούμερα στα χέρια μου. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται, τη βλέπεις την εικόνα γύρω σου, όσο τουλάχιστον μπορείς να αντιληφθείς τι γίνεται. Ειδικά από τη δική μας τη δουλειά, λίγο να έχεις τις κεραίες σου, βλέπεις δίπλα, ακόμα και καλά να είσαι εσύ. Καλά, τέλος πάντων, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, να μείνεις αντιμέτωπος με τη φτώχεια, και θα σας πω, έχει και νούμερα πια για να ξέρεις. Μήπως χρειάζεται να μάθουμε καταρχάς αν είμαστε αντιμέτωποι με τη φτώχεια, ποιο είναι το όριο εκείνο. Αλλά όταν έρχεται και το νούμερο να σου το επιβεβαιώσει σε μια χώρα που δεν ευημερούν ούτε τα νούμερα ούτε οι αριθμοί, έρχεσαι να αναρωτηθείς ποιο είναι εκείνο το σημείο, ρε παιδί μου, που θα το δεις, θα το φέρεις από εδώ, θα το φέρεις από εκεί και θα πεις, ξέρεις κάτι, μέχρι εδώ, ρε παιδί μου, άλλο δεν μπορώ, δεν αντέχω. Θα μου πεις, μάλλον κανείς δεν το ξέρει το σημείο, ή μάλλον έρχεται από απρόβλεπτες καταστάσεις που κάποια στιγμή χρειάζεται ένα τσαφ, και με το τσαφ αυτό μαζεύεται όλο το προηγούμενο που έχει συσσωρευτεί από πίσω. Τι να πω τώρα, να περιμένουμε το τσαφ μάλλον. Some think it's a fish. Some think it's a newt. All we know is that the lonely Bahamut floats endlessly through all time and all space with all of us and everything floating in a single tear of his eye. Λοιπόν, από την έκθεση που είμαι σίγουρος κάπου θα την πήρε το μάτι σας, θα κρατήσω, γιατί είναι πραγματικά πολύ, θέλει πάρα πολύ ώρα και αυτό διαβάζεται, δεν είναι πολύ ραδιοφωνικό. Χρειάζεται πάντα δική μας η δουλειά να τα βάλεις σε μια σειρά και να δώσεις το ζουμί σε αυτόν που σε ακούει, ακόμα και σε αυτόν που σε διαβάζει σε ένα δημοσιογραφικό κείμενο. Η έκθεση όπως την δίνει η Ελστάτ είναι ένα κείμενο 17 σελίδων, πυκνογραμμένο με πάρα πολλά στοιχεία, το οποίο θέλει ώρα και θέλει και ίσως από ένα σημείο και μετά θέλει και λίγες παραπάνω γνώσεις για να κατανοήσεις τι ακριβώς περιγράφει η έκθεση αυτή. Ωστόσο, είναι πάντα χρήσιμο να το κάνεις τα λιράκια, ειδικά όταν μιλάς για λεφτά. 28,3% του πληθυσμού αυτής εδώ της χώρας είναι απέναντι, έχουν μπροστά τους τον κίνδυνο της φτώχειας. Το 28,3% του πληθυσμού σημαίνει περίπου ένας στους τρεις, είναι πολύ κοντά στο 30. Το 28,3% του πληθυσμού μεταφράζεται σε 2.971.200 άτομα. Και αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας, που αμέσως γρήγορα πρέπει να εξηγήσεις τι σημαίνει ο κίνδυνος της φτώχειας, γιατί και αυτό ποσοτικοποιείται. Για πάρτε λίγο τα εκαθαριστικά σας στο χέρι. Φτώχεια σημαίνει, σε αυτή τη χώρα τουλάχιστον, φτώχεια σημαίνει να βγάζεις ως άτομο, ως μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 5.251 ευρώ και κάτω. Από 5.200, ετήσιο εισόδημα λέω, έτσι. Το 5.251 ευρώ ετησίως για έναν άνθρωπο, για μία μόνο πρόσωπη, έναν, τι να σας πω, εργένη, έναν άνθρωπο που ζει μόνος του ή μία γυναίκα που ζει μόνη της. Το 5.251 είναι το όριο που, αν βγάζεις 5.252 το χρόνο, δεν είσαι αντιμέτωπος με τη φτώχεια. Θα μου πεις, όλα αυτά σχηματικά είναι. Όμως μισό λεπτό, ας πάρουμε, γιατί κάπου πρέπει να βάλεις ένα μπήχι. Το καταλαβαίνω, τα μαθηματικά είναι και λίγο τρίκι υπόθεση. Λοιπόν, 5.251 και κάτω βρίσκονται 2.971.200 άτομα στη χώρα. Εάν έχεις οικογένεια με δύο παιδιά, για παράδειγμα, το όριο αυτό πηγαίνει στα 11.028 ευρώ για νοικοκυριό με δύο ενήλικες. Για πάρτε το εκαθαριστικό σας. Όσο είστε στα άλλα δύο τρίτα, όσοι δεν είστε σε αυτό, όσοι δεν είμαστε σε αυτή την κλίμακα, πότε ακριβώς θα αντιδράσεις, σε αφορά? Μπορείς να πεις, ρε παιδάκι μου, πάλι καλά είμαστε τώρα, όχου με ζορίζεις, καλά δεν είμαστε, δεν βγάζω εγώ τόσο, εγώ βγάζω παραπάνω. Άρα αφού βγάζεις παραπάνω, άστο, δεν με απασχολεί το θέμα, μην πειράζει. Να σας το κάνω ακόμα λίγο πιο λιανά, γιατί και εμένα με βοηθάει, σας λέω αλήθεια, με τα ποσοστά και με όλα αυτά, το 5.000, για να το κάνω λίγο σε μηνιαίο, για να δούμε τι σημαίνει για έναν άνθρωπο. Το 5.251 ετησίως σημαίνει 437,5. Αν βγάζεις 438 ευρώ, δεν είσαι σε αυτούς που είναι αντιμέτωποι με τη φτώχεια. Για τους ανθρώπους που βγάζουν 437 ευρώ το μήνα και κάτω, δείχνει η έκθεση της Ελστάτ ότι είναι ένας δείκτης που είναι πάρα πολύ υψηλός. Το 28,3 του πληθυσμού είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, και μάλιστα η ίδια έκθεση δείχνει ότι σε σχέση με το προηγούμενο έτος σύγκρισης, με το 2020, εννοείται ότι μιλάμε για στοιχεία περσινά, για το 2022 δεν έχουν βγει προφανώς ακόμα στοιχεία, μιλάμε για το 2021 σε σχέση με το 2020. Το 2020 ήταν λιγότερη, κατά μία μονάδα περίπου, κατά 0,9 μονάδες, ήταν λιγότεροι οι άνθρωποι που ήταν αντιμέτωποι με τη φτώχεια. Και άρα το 2021 αυξήθηκαν. Και αν θέλετε να σας το κάνω τα λιράκια και για το οικογενειακό εισόδημα για μία οικογένεια που είναι δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών. Το 11.028 που σας είπα σημαίνει 919 το μήνα να μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Αυτά είναι τα βασικά νούμερα της έρευνας. Έχει βέβαια πάρα πολλά στοιχεία από εκεί και κάτω, αλλά το βασικό, η βασική εικόνα είναι αυτή και άλλη μία που θα σας την πω παρακάτω. Αλλά ρίξτε μια ματιά ξανά σας παρακαλώ στο εκαθαριστικό σας. Αν στο σπίτι σας σε μια οικογένεια μπαίνουν πάνω από 9-19 το μήνα, είμαστε καλά? Δεν είμαστε σε αυτό, στο ποσοστό που κινδυνεύει με φτώχεια. Είμαστε καλά με αφορά το ζήτημα? Ή πες μου άλλες ειδήσεις να δούμε πως πάνε, ας πούμε, οι φωτιές και τι ακριβώς γίνεται τώρα με τον πρίγκιπα που ήρθε να μας φέρει επενδύσεις και μπορεί να τσιμπήσουμε κι εμείς κάτι. Αν είσαι μόνος σου ή μόνη σου, εσύ που μ' ακούς, και μπαίνουν κάτω από 437, έχεις πρόβλημα. Αν μπαίνουν 500, είμαστε ok. Για να δείτε δηλαδή πόσο είναι αυτό το σχηματικό, το 28,3% που αναγνωρίζεται ως αντιμέτωπο με τη φτώχεια, δεν σημαίνει ότι είναι μόνο αυτοί αντιμέτωποι με τη φτώχεια. Και το δεύτερο σημείο είναι το πώς ακριβώς μοιράζεται μεταξύ πλουσίων και φτωχών η οικονομία, οι οικονομικές δυνατότητες αυτής εδώ της χώρας. Και εκεί έχει ενδιαφέροντα πραγματάκια. Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in the Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light, what you gonna we do? Gonna stand up for a right, yeah, yeah. So you better get up. Για το 2021 το μερίδιο εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού αυτής εδώ της χώρας είναι 5,8 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο του εισοδήματος του φτωχότερου 20% του πληθυσμού. Το 25% του πληθυσμού έχει με υψηλότερο εισόδημα σε αυτή τη χώρα κατέχει το 45,7% του συνολικού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος. Να το ξαναπώ, το 25%, ο ένας στους τέσσερις, έχει σχεδόν το 50% του συνολικού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος. Οι άλλοι τρεις μοιράζονται το άλλο 50, το 40, το 55 περίπου. Εάν είχατε καμία αμφιβολία για τις ανισότητες σε αυτόν εδώ τον τόπο, ίσως με τα στοιχεία της Ελστάτ μπορεί και να σας φύγουν. Και μάλιστα με βάση τα στοιχεία από το 2020 στο 2021 αυξάνεται η ψαλίδα αυτή, τουλάχιστον κατά 0,5%. Δεν είναι πολύ, αλλά είναι σημαντικό, είναι ενδεικτικό. Για να το κάνω πιο λιανά, γιατί ομολογώ ότι στα ποσοστά και σε όλα αυτά πολλές φορές θέλει ανάλυση, θέλει καλύτερα να το διαβάζεις παρά να στο λέω από το μικρόφωνο. Πες ότι είμαστε τέσσερις όλοι και όλοι σε αυτή τη χώρα, αφού είναι 25% του πληθυσμού αυτοί που έχουν τα πολλά. Πες ότι είμαστε τέσσερις. Ο ένας, εγώ ας πούμε, εντάξει, γιατί όχι. Λοιπόν, ο ένας παίρνει το 45,7 της πίτας από αυτό που λέγεται συνολικό εθνικό διαθέσιμο εισόδημα. Παίρνει ο ένας το 45,7 και οι υπόλοιποι τρεις μοιράζεστε το υπόλοιπο 54,3. Δίκαιο? Όχι, τι, όχι, δεν είναι δίκαιο. Ναι, δεν είναι δίκαιο. Το ερώτημα είναι πότε αντιδράς ακριβώς. Πότε αντιδράς? Δεν θα μιλήσω για αυτόν που είναι στο 25%. Δεν έχει και κανένα λόγο να αντιδράσει στο κάτω-κάτω. Μια χαρά βολεμένος είναι και από ό,τι φαίνεται τον βολεύει η κατάσταση, γιατί τον επόμενο χρόνο μπορεί να μην παίρνει το 45,7, να παίρνει το 46,7. Οι άλλοι τρεις που να πάρει ευχή, πότε αντιδράμε? Πότε μπαίνουμε στη φάση να πεις δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση? Δεν ξέρεις να μου πεις. Εδώ ακριβώς έρχεται το «Τι να σου πω» από τους Social Waste, ένα συγκρότημα που μου συστήνει ο Γιώργος με το μήνυμά του. Με ρωτά και όλες αν τους ξέρω, γιατί είναι Ηρακλειωτάκια και ξέρω τη μουσική τους, δεν τους γνωρίζω προσωπικά. Θα σου πω μετά, τον έναν από αυτούς θα τον συναντήσω, έχουμε ένα ραντεβού τον Σεπτέμβρη. Αλλά θέλω να το ακούσεις αυτό το «Τι να σου πω». Που είναι όλοι παντογνώστες και αναμάρτητοι. Έφτασε η βρώμικη ως μπουλές στη μύτη μου. Κι είπα να κάτσω να στα γράψω, να στα πω. Πολιτική δεκαετίας του 60 και η δικηγόρο σελεμπρίτη στη σπίδα. Στο όνομα της τηλεοπτικής δημοκρατίας μας πήδαν τα κάγκελα να σώσουν το σταυρό. Οι κυρώνων εξαργυρώσαν το δικαίωμα. Οι αριστεροί στο μεγαλύτερο ξενέρωμα. Σαν να μου μοιάζει τεζαβού τούτη κατάσταση. Οι αυλοκολάκες να σέρνουν το χώρο. Η ανθρωπότητα συνήθισε τα αίματα. Οι καλλιτέχνες μας τη βγάζουν με τα ψέματα. Φτάνει παιδιά, τον εξατλήσατε τον έρωτα. Αλλού οι άνθρωποι πεινάνε, τι να πω. Το τριπτυχό πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Κατά πως φαίνεται διαθέτει φωτογένεια. Συνώνυμα η ανεργία και η λέξη νέος. Και ο μετανάστης τράγος από δύο Πομπαίος. Τι να σου πω, γιατί ξεφτύλα, γιατί σαφύλα. Τι να σου πω. Που θα τα ξέρεις από μένα είναι καλύτερα. Και σίγουρα θα στα έχουν πει άλλοι πρωτύτερα. Που δεν βαριέσαι θα μου πεις πιο χαδερφάκι μου. Μα δεν κρατιέμαι, δεν αντέχω, δεν μπορώ. Γιατί τα ξέρεις από μένα είναι καλύτερα. Και σίγουρα θα στα έχουν πει κι άλλοι πρωτύτερα. Που δεν βαριέσαι θα μου πεις πιο χαδερφάκι μου. Μα δεν κρατιέμαι, δεν αντέχω, δεν μπορώ. Φοιτητές στη συντηρητική παράταξη. Πες μου που άκουσες τέτοια τρελή συμπόρευση. Γιατί εγώ να το χωνέψω δεν μπορώ. Όλοι ρε μπόρες ξεκουλάνε τις ελπίδες μας. Κι αντί κρατάνε χωρισμένες τις πατρίδες μας. Μας φανατίζουνε κρυφάκι υποσυνείδητα. Και προσφατά τρελάναμε και το καιρό. Με το ξημέρωμα πέφτει στα πρωινάδικα. Το μεσημέρι να σε στάνε σημεράδικα. Ρε τι σε φέρανε στον κόσμο τσαμπαριάδικα. Σκέψου ρε λίγο και ξεκούνα να χαρώ. Οι Αμερικάνοι μας πουλάνε τα ηλίκη. Μια που έχουν μονοπόλιο στον ταβατσιλίκι. Τα αποδεχτήκαμε και κάτσαμε στα φρόνημα. Και η κυρία Ευρώπη είπα να γίνει ο χειρό. Απ' το κάτω πέρασαμε και απ' το χειρότερο. Δεν καταλάβαμε ποτέ το σπουδαιότερο. Ούτε σκεφτήκαμε ούτε απ' τα λάθη μάθαμε. Και τέτοιοι που είμαστε που λες καλά θα πάθαμε. Τι να σου πω, γιατί ξεφτύλα, γιατί σαφύλα. Τι να σου πω. Που θα τα ξέρεις από μένα είναι καλύτερα. Και σίγουρα θα στα έχουν πει άλλοι πρωτύτερα. Που δεν βαριέσαι θα μου πεις πιο χαδερφάκι μου. Μα δεν κρατιέμαι, δεν αντέχω, δεν μπορώ. Γιατί τα ξέρεις από μένα είναι καλύτερα. Και σίγουρα θα στα έχουν πει κι άλλοι πρωτύτερα. Που δεν βαριέσαι θα μου πεις πιο χαδερφάκι μου. Μα δεν κρατιέμαι, δεν αντέχω, δεν μπορώ. Που θα τα ξέρεις από μένα είναι καλύτερα. Και σίγουρα θα στα έχουν πει άλλοι πρωτύτερα. Που δεν βαριέσαι θα μου πεις πιο χαδερφάκι μου. Μα δεν κρατιέμαι, δεν αντέχω, δεν μπορώ. Μου γράφει ο φίλος ο Γιώργος, πλήστες αφορμές μου έχεις δώσει και εσύ και η επικαιρότητα για να σου στείλω τραγούδια εδώ από τα κοπέλια, από το Ηράκλειο, σε περίπτωση που δεν τους έχει πάρει το αυτί σου. Για το social waste, λέει, με τον Λεωνίδα Οικονομάκη έχουμε ένα ραντεβού στις 9 Σεπτεμβρίου, θα σας το προαναγγείλω από τώρα, θα τα πούμε και τότε φυσικά, πάλι θα είμαστε μαζί. Έχει γράψει ένα βιβλίο που έχει ήδη πέσει στα χέρια μου, δεν έχω προλάβει να το διαβάσω, θα είναι του καλοκαιριού ανάγνωσμα, διότι μου έχει ζητήσει και να το παρουσιάσουμε μαζί στα Νόγια, σαν τον Ζαπάτα και τον Τσέ, με ερωτηματικό για τις περιπλανήσεις του και για τη μελέτη του στην Λατινική Αμερική. Το ένα κομμάτι αφορά τους Ζαπατίστας και το άλλο αφορά τους Κοκαλέρος στην Βολιβία. Πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον από την διαγώνια ανάγνωση. Θα σας πω περισσότερα τον Σεπτέμβρη. Ο Λεωνίδας Οικονομάκης είναι ο επικεφαλής, είναι ένα από τα μέλη, εν πάση περιπτώσει, των Social Waste και είναι από τους μουσικούς που ακούσατε πριν από λίγο και που σίγουρα έχουν να πούν πολλά και με τις μουσικές τους και με τα γραπτά τους. Λοιπόν, τι λέγαμε, εσύ πότε θα αντιδράσεις, τι να σου πω, που λέγει το τραγούδι, τι να σου πω όταν κάποια στιγμή ίσως τα φέρει η ζωή, ξέρω εγώ, όταν ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες, δεν ξέρω πότε ακριβώς. Αλλά τα στοιχεία που έχεις μπροστά σου και αν θέλεις μπες να τη βρεις, να τη διαβάσεις τη μελέτη, αν έχεις όρεξη, λέει πολλά ενδιαφέροντα πραγματάκια, δείχνουν ότι λογικά θα έπρεπε, αν δεν είσαι ρε παιδί μου στο 25% που βγάζει τα 45% του πλούτου αυτής εδώ της χώρας, αν δεν είσαι αυτός ο ένας στους τέσσερις, σου λέει η Ελστάτ ξεκάθαρα, τι κάνεις, κοίτα γύρω, άκου, ενημερώσου, φώναξε, μίλα επιτέλους. Οι περιοχές, κρατήστε και αυτό το στοιχείο, οι περιφέρειες που έχουν κυρίως πρόβλημα σε ό,τι αφορά την φτώχεια, εκεί που οι άνθρωποι δηλαδή είναι αντιμέτωποι με τη φτώχεια σε μεγαλύτερο ποσοστό, είναι η Αττική, είναι η Κρήτη και είναι και το Νότιο Αιγαίο. Προσέξτε, μάλλον με διαφορετικά χαρακτηριστικά, θέλει παραπάνω μελέτη, αυτό σας ομολογώ ότι δεν την έχω κάνει, αλλά η πρώτη εικόνα που παίρνω είναι ότι στην Αττική, λόγω του μεγάλου πληθυσμού, προφανώς συγκεντρώνονται πολύ χαμηλά εισοδήματα. Προφανώς αφορά αυτούς που δεν δουλεύουν με ένταση εργασίας, δηλαδή με ψευτοδουλειές ή μη απασχόληση, μεροκάματο από εδώ, μεροκάματο από εκεί. Και τις δύο κυρίαρχες στην τουριστική μας, στην αβαρχίδα, την βαριά μας βιομηχανία, σας θυμίζω, ο τουρισμός, Κρήτη και Νότιο Αιγαίο, δηλαδή στο Νότιο Αιγαίο είναι και οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, τα νησιά βρεσής που πάει ο κόσμος που έρχονται εδώ, που περιμένουμε πώς και πώς τον τουρισμό για να ορθοποδήσουμε, για να λειτουργήσει, να ανέβει το εθνικό μας προϊόν, να αυτό κλπ. Που κάθε μέρα δίνουμε ρεπορτάζ για το πόσο καλά πάει ο τουρισμός. Στην Κρήτη λοιπόν και στο Νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, είναι από τα μεγαλύτερα ποσοστά των ανθρώπων που είναι αντιμέτωποι με τη φτώχεια. Και αυτό δείχνει πάρα πολλά για το πού ακριβώς κατευθύνονται τα χρήματα από τον τουρισμό. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. τρομπετίστα. Harmonica. Contrabajo. Dancing is a luxury, a pleasure to waste time, an excess of emotion without rules. A fantastic... Εδώ στο Voice κάπου μπαίνω κι εγώ. Λοιπόν, ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην 5η, 28 Ιουλίου. Σήμερα έχει γενέθλια ο Τσίπρας. Χρόνια πολλά. Και ναι, θα μου πεις τώρα η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Τέλος πάντων. Εντάξει, όχι, εγώ οφείλω να σας το πω. Είναι στο πίσωσελίδες.gr οι εκπομπές και όλες οι προηγούμενες. Έχω πάρει αρκετά μηνύματά σας ότι εχθές δεν ανέβηκε στα podcast, στο Spotify, στο Google Podcast, στην Apple. Δεν ανέβηκε το χθεσινό ηχητικό. Ανέβηκε βράδυ πολύ αργά. Λάθος τεχνικό, δικό μου. Μέα κούλπα που έλεγε και ο Ανδρέας. Έτσι, αφού είπε για Τσίπρα, λογικά μετά πηγαίνει στον Ανδρέα. Είδατε πως το έφερα από εδώ, από εκεί. Enjoy the rhythm right now. Lesson 2. Clap your hands energetic to the rhythm right now. Lesson 3. Jump to the air right now. Προσπαθώ από τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας να τσαλαβουτήξω λίγο, έτσι διαλέγοντας λίγο τον αφρό, σας ομολογώ. Θέλω να διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματά σας για το θέμα της Προέδρου της Δημοκρατίας. Θέμα Predator, θηρευτής είναι το λογισμικό, έτσι λέγεται. Παρακολουθούσανε το κινητό του Ανδρουλάκη, σας είπα και χθες μια κουβέντα. Έχω μία βασική απορία, προφανώς το θέμα είναι σοβαρό, προφανώς το θέμα είναι σοβαρό εφόσον το λογισμικό αυτό φαίνεται, τουλάχιστον με πληροφορίες που υπάρχουν, να έχει αγοραστεί από την ελληνική κυβέρνηση, από την υπηρεσία πληροφοριών, η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Άρα λοιπόν αυτός που αγοράζει είναι αυτός που παρακολουθεί το κινητό του Ανδρουλάκη. Περιμένετε, δεν έχει φτάσει μέχρι εκεί, ούτε υπάρχουν στοιχεία προς το παρόν. Αλλά η υπόθεση αυτή βρωμάει πολύ. Θυμάστε ότι για το θέμα της παρακολούθησης στα κινητά και των μηνυμάτων phishing που έχουμε πάρει όλοι, ή που παίρνουμε πολλοί, εν πάση περιπτώσει, και εγώ τα έχω δει τα μηνύματα αυτά, έχω μια μικρή υποψία ότι, επειδή με τον Ανδρουλάκη, δεν ξέρω, ήταν το ένα, λέει, από τα 200 κινητά που έλεγξε το Ευρωκοινοβούλιο, και στο δικό του είδε να έχει αυτή την προσπάθεια. Δεν εγκαταστάθηκε γιατί ο ίδιος δεν πάτησε το μήνυμα. Σε ένα μήνυμα που του έλεγε, έλα φίλε, από αυτό έχουμε να κερδίσουμε πολύ, πάτα το link εδώ. Τι να σας πω, μου φαίνεται λιγάκι αστείο, ειδικά αν είσαι πρόεδρος κόμματος. Τι να πω, δεν το πατάς, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Προσπάθησε κάποιος να του στείλει από την κυβέρνηση μήνυμα που θα έλεγε, έλα πάτα εδώ, έχουμε να κερδίσουμε. Και αν το πατούσε, θα τον παρακολουθούσε η κυβέρνηση. Έχω μια πορεία βασική, αυτό έγινε, λέει, όταν ήταν υποψήφιος πρόεδρος. Έχω μια υποψία βασική, μια ερώτηση, έτσι, μια απορία βασική. Τι να μάθεις από τον Ανδρουλάκη? Συγγνώμη τώρα, δεν θέλω να τον... Τι να μάθεις, ρε παιδί μου, να μάθεις αν θα λιάσει, αν θα βρέξει. Αν δεν βρέξει θα λιάσει. Τι να μάθεις από την παρακολούθηση του Ανδρουλάκη? Να μάθεις, άντε να μάθεις το πολύ πολύ, μήπως το έχει στείλει κανείς κανένα μήνυμα και το υποκλέψεις με το ακριβές ύψος των δανείων του Πασόκ που χρωστάει, των χρεών. Τι να μάθεις, τέλος πάντων. Δεν αναιρώ το ότι είναι μια σοβαρή υπόθεση που θέλει έλεγχο, απλά για το πρόσωπο έχω μια, έτσι, μικρή αμφιβολία. Εν πάση περιπτώσει, θα μου πεις, ο καθένας έχει για τον κάθε άνθρωπο την προσωπική του εκτίμηση ή όχι. Τέλος πάντων. Φωτιές, η δαδιά ακόμα καίγεται, παιδιά. Είναι η 8η μέρα

Θεωρεί ότι ανθρωπότητα είναι βασίλειο όπως εκείνο των ζώων. Οι νόμοι της νόμη της ζούγκλας κερδίζει ο πιο δυνατός. Αλλά φίλε, σιγά μη σου πούνε ποιος είναι πιο αληθινός τους εαυτός. Σιγά μη σου πούνε ότι όλο το τραπεζικό μας σύστημα είναι μία απάτη. Σιγά μη σου δείξουν πως στείλω την κοβλίνα στο φτωχότερο στρωμάτων την πλάτη. Σιγά μη φανεί ότι στείλανε τους μπάτσους για να μην γίνει ξανά σαν το μάτι. Δεν έχουν συνείδηση αυτοί, το δίκιο δεν τους λέει κάτι. Δίκαιο είναι δικό μας και όσα για μας να έχουν πλάνα. Σαν γίνει φωτιά η οργή μας, δεν θα τους φτάσουνε τα αεροπλάνα. Ευχή μου αδερφέ και κατάρα, η φλόγα που και τα χωριά μας. Να κάνει σινιάλο σε εκείνη τη φλόγα που κρύβεται μες στην καρδιά μας. Να ανάψει επιτέλους το φως, να γίνει ο λαός μας ο φως. Να βάλει το χέρι του ο άνθρωπος για δε μας σώζει κανένας θεός. Ευχή μου αδερφέ και κατάρα, φλόγα που και τα χωριά μας. Να κάνει σινιάλο σε εκείνη τη φλόγα που κρύβεται μες στην καρδιά μας. Να ανάψει επιτέλους το φως, να γίνει ο λαός μας ο φως. Να βάλει το χέρι του ο άνθρωπος για δε μας σώζει κανένας θεός. Ευχή μου αδερφέ και κατάρα, η φλόγα που και τα χωριά μας. Να κάνει σινιάλο σε εκείνη τη φλόγα που κρύβεται μες στην καρδιά μας. Κρατήστε το, το μήνυμα αυτό. Η φλόγα που καίει τα χωριά μας, να κάνει σινιάλο στη φλόγα που είναι μέσα στην καρδιά μας. Μήπως τυχόν ο λαός αυτός γίνει λίγο πιο σοφός. Όταν τα τραγούδια βγαίνουν από τους ανθρώπους που είναι εκεί στον τόπο και το ζουν, βλέπετε ότι έχουν δεν χρειάζεται να πω εγώ τώρα τίποτα παραπάνω. Δεν χρειάζεται μάλλον να πω τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ Δημήτρη, ευχαριστώ Γιώργο για τις μουσικές προτάσεις. Στα μηνύματά σας, ο Χρήστος. Θεωρώ την κουβέντα για το κοινό περί δικαίου αίσθημα από προσανατολιστική. Όχι μου λέει από τη δική σου πλευρά, αλλά από αυτούς που δολίως την ανοίγουν, μόνο και μόνο επειδή δεν θα απαντήσουν ποτέ σε κάτι πολύ πιο μπανάλ, πολύ πιο απλό, αλλά ουσιαστικό. Την εφαρμογή συντάγματος και νόμων που οι ίδιοι επικαλούνται εξίσου για όλους. Αυτός που λαϊκά και λαϊκίστικα λέμε, αυτό που λαϊκά και λαϊκίστικα λέμε, ίδια μέτρα και σταθμά, κάτι που είναι απείρως πιο μετρήσιμο και αντικειμενικό. Το ενδεχόμενο να συζητούσαμε γι' αυτό, καθώς και για την κατάργηση άδικων νόμων για όλους, μήπως θα έκανε τα πράγματα πολύ πιο απλά και δεν θα πετούσε την μπάλα στην κερκίδα. Αν ανοίξει όμως μια τέτοια κουβέντα, όλοι αυτοί θα πρέπει να απολογηθούν και να λογοδοτήσουν ως καθοριστικοί παράγοντες των συντελούμενων αδικιών. Σε ένα πράγμα έχει ξεκάθαρα δίκιο η κυρία Σακελαροπούλου, στα θεσμικά αντίβαρα που δεν υποτάσσονται στις πλειοψηφίες. Ξέχασε απλά να συμπληρώσει ότι υποτάσσονται από καταβολής κόσμου ή από συστάσεως ελληνικού κράτους στις προνομιούχες μειοψηφίες. Αν βασιζόμασταν στο κοινό περί δικαίου αίσθημα, ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ο Παναγιώτης Καλαϊτζής και τόσοι άλλοι δεν θα είχαν καμία απολύτως ελπίδα. 100 άτομα να ρωτήσουμε, οι 95 θα προσπαθήσουν να θυμηθούν αν ήταν συμμετέχοντες στο Survivor ή σε κάποιο talent show ή αγνοούν παντελώς την ύπαρξή τους. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης είναι στην 68η μέρα απεργίας πείνας, ενώ δικαιούται να αποφυλακιστεί, και ο Παναγιώτης Καλαϊτζής είναι ένας άνθρωπος που έδωσε το σπίτι του σε κάποιον άλλο για να μείνει και βρίσκεται κατηγορούμενος μόνο και μόνο γι' αυτό. Δεύτερο, μου λέει ο Χρήστος, η τιμή της κιλοβατόρας είναι επίσημα πλέον στα 0,50 ευρώ, όταν για πάρα πολλά χρόνια ήταν περίπου στα 0,11 ευρώ στη ΔΕΗ. 0,05 με 0,06 την τελευταία πενταετία, αν δεν κάνω λάθος, στους ιδιώτες που ως συνήθως ξέρουν με κρατική αβάντα να βάζουν σε πρώιμο στάδιο τα τυράκια στη φάκα. Να το πούμε ξανά, να το φωνάξουμε πολλές φορές για να το εμπεδώσουμε. 50 λεπτά η κιλοβατόρα. Προφανώς ακόμα πιο ακριβά από τη μερίτρα. Μας είχε διαβεβαιώσει άλλωστε ο Σούπερμαν Χατζηδάκης ότι η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας θα είχε μόνο ωφέλη για τους φίλους του προφανώς. We'll be right back. αλλά κάνεις μίζερη αντιπολίτευση, μου γράφει ο Χρήστος, και ξεχνάς δόλια και σκόπιμα ότι δεν πληρώνεις 0,50, γιατί θα έχεις 0,33 ευρώ επιδότηση. 0,33 ευρώ, είναι δυνατόν να ξυλωθούν τόσο πολύ οι πάροχοι? Όχι βέβαια, εσύ θα ξυλωθείς. Κρατική είναι η επιδότηση. 1,13 δις μόνο για τον Αύγουστο. Με απλά λόγια, ο πάροχος θα παντελονιάζει 0,50 ευρώ την κιλοβατόρα, εσύ θα πληρώνεις τα 0,17, και επειδή είσαι large κορόιδο θα κερνάς και ένα μεγάλο μέρος από τα υπόλοιπα. Θα πληρώνεις εσύ ο ίδιος την επιδότησή σου και θα μακαρίζεις την τύχη σου να έχεις τον Μωυσή στο τιμόνι, που δεν μασάει από οικονομικές ελίτ, τις φτύνει στα μούτρα. Χτυπάει τη γροθιά στο τραπέζι και με το μαχαίρι στα δόντια έρχεται και καταργεί χωρίς πολλά πολλά τη ρήτρα. Και χρωστάς και μια τεράστια συγγνώμη, γιατί κατασυκοφάντησες στους παρόχους ότι είχαν υπερκέρδη, ενώ τελικά ήταν μόνο 270 εκατομμύρια. Διαιρώντας με 4,2 εκατομμύρια καταναλωτές, όλη η φασαρία που έκανες, μίζερε ψιλικατζή, ήταν για μόλις 65 ευρώ υπερκέρδος ανακαταναλωτή. Ατέλειωτα respect στην αυτορυθμιζόμενη ελεύθερη αγορά. Μαυραγορητισμός χωρίς να ανοίγει μύτη. Χρήστος, το έχω ξαναπεί και σε πολλούς από εσάς. Όχι νιώθω, είμαι βέβαιος ότι κάνουμε μαζί την εκπομπή και χαίρομαι γι' αυτό. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα απολύτως. Νικόλας, Αλφα, ο Στυλιανίδης, και σαν Ευρωπαίος Επίτροπος, πάλι βλακίες θα έλεγε. Δεν νομίζω όμως ότι θα έκανε βλακίες. Επειδή υπάρχουν δύο τεράστιες διαφορές που τις προσπερνάμε όσοι τις αναγνωρίζουμε. Πρώτον, στην Ευρώπη υπάρχει ένας μηχανισμός, κράτος, ο οποίος λειτουργεί όσο άχρηστος ή ακόμα και όσο άχρηστος να είναι, ώστε να υπάρχει προστασία και στοιχειώδης λειτουργία. Επίσης, λειτουργεί ώστε να υποχρεώνει τον κάθε υπάλληλο, αξιωματούχο ή μη, να κάνει ένα μίνιμουμ πραγμάτων. Δεύτερον, στην Ευρώπη υπάρχει ένα μίνιμουμ ευθυνών, για το οποίο είναι υπόλογοι όλοι. Όσο πιο προσεγμένος είναι ένας λόγος, τόσο περισσότερο φαίνεται ο σκοπός του, μου γράφει ο Νικόλας. Αυτό το δεύτερο πάει στην Κατερίνα Σακελαροπούλου για τον προσεγμένο λόγο. Αυτή είναι η υπερκομματική ομιλία της Προέδρου της Δημοκρατίας. Όπως είπατε στα σχόλιά σας, πολλά συμπεράσματα μπορούν να βγουν. Όπως ίσως ότι ίσως τελικά μπορεί να είναι υπερκομματική η ομιλία της, γιατί αυτή η Βουλή, για αυτή τη Βουλή, και ειλικρινά βαριέμαι να πιάσω την αντιπολίτευση, την πλειοψηφία της τουλάχιστον. Θα προσθέσω ότι δεν ξεχάσαμε καθόλου από ποιο χώρο προέρχεται. Και μπορεί να μην έχω αποδείξεις, αλλά προσωπικά είναι ξεκάθαρη η σχέση των αποφάσεων που έβγαζε ως δικαστής με το πώς προχώρησε τόσο γρήγορα στην καριέρα της και αναρριχήθηκε στην Προεδρία. Θα θυμάμαι για πάντα πόσο λίγη, πόσο πιόνι ήταν, πόσο δεν προσπάθησε έστω λίγο να αξιοποιήσει τη θέση που βρέθηκε για να αποκτήσει μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια και ιστεροφημία. Και πώς καταφέρνει σε αυτή τη χώρα κάθε επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας να είναι χειρότερος από τον προηγούμενο. Ο Δημήτρης, άλλος Δημήτρης από εκείνον που έστελνε για το τραγούδι για τις φωτιές. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για την εκπομπή της Τρίτης, για τα της Προέδρου. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η αναφορά της κυρίας Σακελαροπούλου για το κοινό περί δικαίου αίσθημα είναι ξεκάθαρη αναφορά για την υπόθεση Λιγνάδη και όχι μια αθώα αναφορά στη διάκριση εξουσιών που θα μπορούσε να γίνει στη γιορτή της Δημοκρατίας. Ο Λιγνάδης καταδικάστηκε όχι επειδή το ήθελε ο λαός, επειδή το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο. Ο Λιγνάδης έπρεπε να φυλακιστεί βάσει νόμων, όχι για να ικανοποιήσει ποιηθεί ο λαός. Η απόφαση της μη φυλάκισης του Λιγνάδη είναι αποτέλεσμα πολλών ελλείψεων και παρατυπιών του δικαστηρίου, όπως επεσημαίνει και στη συνέντευξή του στο The Press Project. Εξαιρετική συνέντευξη να τη δείτε. Την είδα, Γιώργο, που με ρωτάς, ο συνήγορος πολιτικής αγωγής, ο Γιάννης Βλάχος, στην συγκεκριμένη υπόθεση. Παρά την αγανάκτηση του λαού, κανένας δεν πήγε στο σπίτι του Λιγνάδη να τον σύρει στη φυλακή, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ο τρόπος που εκφράζεται η αγανάκτηση είναι με πανό σε χώρους θεάματος, δηλαδή χώρους επαγγελματικής δράσης του Λιγνάδη. Οι πάντες αποδέχτηκαν την απόφαση. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν πρέπει να αντιδρά σε τέτοιες υποθέσεις. Όχι εξαιτίας του κοινού περί δικαίου αισθήματος, αλλά επειδή πλέον είναι τόσο εξόφθαλμη η αδικία του δικαστικού συστήματος. Συνεχίζει ο Δημήτρης το μήνυμά του, μου λέει: το πρόβλημα με την κυρία Σακελαροπούλου είναι ότι πλέον ξεκάθαρα οι θέσεις της ταυτίζονται με αυτές του καθεστώτος Μητσοτάκη, αφού την ενδιέφερε τόσο η τήρηση της νομιμότητας και δεν βασίζεται στο κοινό περί δικαίου αίσθημα, γιατί δεν έκανε κάτι για την υπόθεση Κουφοντίνα, μια υπόθεση που η πλειοψηφία ήταν ενάντια στο δίκαιο και νόμιμο αίτημα του Κουφοντίνα. Ούτε εγώ είμαι νομικός, αλλά νομίζω ότι το κοινό περί δικαίου αίσθημα είναι η βάση του νομικού συστήματος. Αν ως κοινωνία πιστεύουμε ότι η μοιχεία πρέπει να είναι αδίκημα και μάλιστα να τιμωρείται με θάνατο, τότε το νομοθετικό σύστημα θα έπρεπε να το λάβει σοβαρά υπόψη του. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά το κοινό περί δικαίου αίσθημα είναι μια συνεχής μάχη της κοινωνίας μεταξύ προόδου και συντήρησης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με την υπόθεση Λιγνάδη δεν είναι πως εκφράζεται το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αλλά το γεγονός ότι η δημόσια συζήτηση γίνεται σαν η απόφαση του δικαστηρίου να ήταν αθωωτική. Και πολύ φοβάμαι ότι στο εφετείο το σύστημα θα καταφέρει να τον αθωώσει. Και ως ιστορικός μου γράφει, θα ήθελα να κάνω μια διόρθωση. Το κυνήγι μαγισσών που ανέφερα δεν γινόταν στο Μεσαίωνα, που ανέφερα εγώ, αλλά στην πρώιμη νεότερη περίοδο, όπως ανεμάζεται η χρονική περίοδος αμέσως μετά τον Μεσαίωνα. Δημήτρη, κρατώ τις σημειώσεις σου. Οφείλω να υπενθυμίσω ότι έχω παραδεχτεί από χθες ότι τα παραδείγματα αυτά ήταν λάθος. Και η υπόθεση Πισπυρίγκου και το κυνήγι μαγισσών και αυτό με τη μοιχεία που έλεγα για το Ιράν, αν πας σήμερα και πεις αν, τι πρέπει να γίνεται με τις γυναίκες που απαντούν τους άντρες τους, δεν θα, αυτό όπως μου το λες και εσύ. Δεν ξέρω αν το κοινό περί δικαίου αίσθημα εκεί θα έπρεπε να, αν η κοινωνία δηλαδή λέει να τη σκοτώνουμε, αυτό που μου λες, δεν ξέρω αν θα έφτανα σε τέτοιου είδους αναφορά. Σε καμία περίπτωση κανένας, και μου το είπε πρώτος ο Μπερσέκερ χθες και έχει απόλυτο δίκιο, σε καμία περίπτωση δεν ζήτησε κανένας την κεφαλή επιπίνακη του Λιγνάδη, ούτε να τον κρεμάσουμε ούτε να τον λιθοβολήσουμε. Ζητήσαμε να τηρούνται οι νόμοι και να είναι στη φυλακή. Ένας άνθρωπος να αποδοθεί δικαιοσύνη και αξιοκρατία σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και με αυτή την οπτική είναι δικαιολογημένη η οργή της κοινωνίας για το ότι ο Λιγνάδης σήμερα είναι σπίτι του. Η Ειρήνη από την Αγγλία μου γράφει για τον φίλο χθες που έλεγε για τη Ζηρίχη, για το πώς είναι τα πράγματα. Μου λέει: καταλαβαίνω πώς το εννοεί. Παρ' όλα αυτά, ας μην αγιοποιούμε το εξωτερικό. Έχω δει διάφορα και στην Αγγλία. Π.χ. υπάρχουν παντού ανακοινώσεις ότι δεν θα γίνει ανεκτή η κακοποίηση των υπαλλήλων σε λεωφορεία, μετρό, ιατρία κλπ. Γιατί υπάρχουν αυτές οι ανακοινώσεις? Γιατί ο κόσμος ξεσπάει στους υπαλλήλους. Αιτία: σκληρότατος καπιταλισμός και λίγες παροχές. Οι πίσω σελίδες της Αγγλίας. Αν το κράτος ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις του και οι πολίτες θα ήταν καλύτεροι παντού. Απλά στο εξωτερικό το κράτος είναι ελαχίστως πιο σοβαρό και κρατιέται η πρόσωψη όρθια. Οριακά, μου γράφει η Ειρήνη. We'll be right back. Ο φίλος ο Γιώργος, άλλος Γιώργος. Καλή σου μέρα. Το κοινό περί δικαίου αίσθημα είναι η παγίδα για να φεύγει η συζήτηση από το πραγματικό γεγονός. Το γεγονός είναι η έστω έμεση παρέμβαση μιας αρχηγού κράτους και πρώην Προέδρου του ΣΤΕ στη δικαιοσύνη, ενώ έχει ασκηθεί έφεση από την Εισαγγελία Εφετών. Ο Κούγιας απείλησε την Εισαγγελέα Έδρας και τουλάχιστον προσέβαλε την Εισαγγελέα Εφετών, αλλά μέχρι τώρα καμία αρμόδια αρχή δεν επενεύει. Σαν δικηγόρος της οικογένειας του Άλκη, ίσως το επικαλεστεί πάντως. Τέλος, μου λέει ξανά για την συνέντευξη του Γιάννη Βλάχου στο The Press Project, την οποία ναι, Γιώργο, την είδα και είναι όντως πάρα πολύ σημαντική. You make everything groovy. Wild thing. Wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure. Και η φίλη Χρυσούλα, και με αυτό το μήνυμα θα τελειώσω, από τη Ρόδο, τους χαιρετισμούς μου στη Ρόδο. Ήδη από προηγούμενες μέρες μου έχει γράψει: η δικιά μας η δημοκρατία είναι αρχαιότερη, άλλη όμως είναι η καλύτερη, για τον Αμερικανό πρέσβη. Μου λέει: τι έχεις απορίες, ήσουνα και μπροστά. Ναι, ήμουνα δυστυχώς. Στο τέλος λέει: θα τα βρουν ο Ουκρανός με τον Ρώσο και θα βρεθούμε εμείς οι κακοί. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο. Αύριο θα είναι μια εκπομπή σε πιο αυτοαναφορικό τόνο. Θα είναι η τελευταία τη σεζόν αυτή. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο, να προσέχετε. Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight. You move me. Turn bad out there.